Και βέβαια, το γνωρίζετε, είναι μία από τις πιο μεγάλες επιτυχίες της χρονιάς ήδη. Είναι η 10η εβδομάδα που βρίσκεται στην κορφή του αμερικάνικου Hit Parade για το Uptown Funk με τον Bruno Mars και τον Mark Ronson. Η πρώτη εκπομπή μας τη νέα χρονιά με καινούριο περιεχόμενο ήταν αναφορά στο κομμάτι αυτό, αρχές του Γενάρη, και τις επιρροές που έχει από διάφορα παλαιότερα κομμάτια της μουσικής funk. Σήμερα όμως θα ακούσετε κάτι που δεν το έχετε ξανακούσει για το τραγούδι. Είναι σίγουρο αυτό. Με προσοχή λοιπόν όσοι ενδιαφέρονται πραγματικά για τη μουσική, την ιστορία της και τα διάφορα που συμβαίνουν γύρω από τα τραγούδια. Εσείς βέβαια, επειδή αυτό το κάνετε streaming, δεν έχετε παρατηρήσει ότι στον τίτλο Uptown Funk, προσέξτε, στον τίτλο αυτό Uptown Funk, στο funk έχει θαυμαστικό. Με αφορμή λοιπόν το θαυμαστικό που έχει στο Uptown Funk, θα ακούσετε σήμερα τα 10 μόλις τραγούδια μετά το 55 που έχουν θαυμαστικό στον τίτλο και έχουν γίνει νούμερο 1 στην Αμερική. Από τα χιλιάδες τραγούδια που έχουν κυκλοφορήσει και από τα εκατοντάδες που έχουν πάει νούμερο 1 στην εποχή του ροκ που είναι μετά το 55, μόνο 10, το 10ο είναι αυτό, είχαν στον τίτλο τους θαυμαστικό. Jump on it if you suck, said and flown it. If you freak, dead and own it, don't brag about it. Come show me. Come on, dance. Jump on it if you suck, said and flown it. Well, it's Saturday night and we in the spot. Don't believe it, just watch. Λοιπόν, Uptown Funk, το 10ο μόλις τραγούδι που έχει θαυμαστικό στο funk. Θα ακούσετε στη συνέχεια της εκπομπής μέχρι τις 7 και μετά το ντουέτο, που είναι η Steely Dan σήμερα, αυτό το μοναδικό ντουέτο, στις 7 και 5. Θα ακούσετε ποια είναι τα άλλα 9 που μετά το 55 έγιναν νούμερο 1. Και μια και μιλάμε πια όχι με τις πωλήσεις αλλά με τα streaming, θα πρέπει να πούμε ότι το τραγούδι αυτό που ακούσατε στην Αγγλία, που είναι και η καταγωγή του, ο Μακρόνσον είναι από εκεί, έχει κάνει το ρεκόρ 2.580.000 streams μέσα στις εβδομάδες αυτές που είναι επιτυχία. 15 εκατομμύρια streaming σε όλο τον πλανήτη και στην Αμερική 4.800.000. Έτσι μετριέται πια η επιτυχία ενός κομματιού. Αφήνουμε το Uptown Funk και πάμε πίσω-πίσω στη δεκαετία του 60. Το πρώτο τραγούδι που είχε θαυμαστικό στον τίτλο ήταν τραγούδι του 1962. Οι νεότεροι κάπως το ξέρουν από την χρησιμοποίησή του στην ταινία της δεκαετίας του 80, Dirty Dancing. Ο Bruce Anell ήταν ένας πολύ καλός τραγουδιστής του rock και του rockabilly εκείνη την εποχή και το τραγούδι Hey, θαυμαστικό Baby ήταν η νούμερο ένα επιτυχία του το 1962. Τραγούδι που ενέμπνευσε τον Λένον, γιατί ήταν από τα αγαπημένα τραγούδια του Λένον στο προσωπικό του jukebox, υπήρχε το Hey Baby, να γράψει το Love Me Do και να χρησιμοποιήσει φυσαρμόνικα στο Love Me Do, όπως θα την ακούσετε και εδώ στο Hey Baby. Επίσης η φυσαρμόνικα χρησιμοποιήθηκε και σε μια άλλη νούμερο ένα επιτυχία, στο I Remember You του Frank Ifield. Hey, θαυμαστικό Baby, νούμερο 1 του 62 με τον Bruce Anell. Λοιπόν, σήμερα τα 10 τραγούδια που έχουν θαυμαστικό στον τίτλο σε κάποια από τις λέξεις του τίτλου και έχουν γίνει νούμερο 1. Το Hey Baby ήταν αυτό. Διαφημίσεις και περνάμε στο επόμενο, που είναι του 1963. Ο Ανδρέας Γιαννητόπουλος είναι στον ήχο, η Γογό Λεξάκη στο τηλεφωνικό κέντρο, επικοινωνία με το τηλέφωνο 211-365-9995, SMS, βήμα, διάστημα, μήνυμα, αποστολή στο 54010, στο email live@vima.fm95.gr, στο Facebook Γιάννης Πετρίδης και στο Twitter από τις 4 στις 5, υπεύθυνη για το διαδίκτυο Λουίζα Ζουγρή. Ένας φίλος ήδη έστειλε στο tweet ένα από τα τραγούδια που θα ακούσετε, γιατί το ξέρει και είναι σπουδαίο, όπως και τα 10 είναι πολύ μεγάλες επιτυχίες για να είναι και νούμερο 1. Εκείνο που σκεπτόμουν όταν ετοίμαζα το αφιέρωμα αυτό είναι, υπάρχουν, δεν έχω προσέξει αν υπάρχουν ελληνικά τραγούδια που στον τίτλο τους να έχουν θαυμαστικό. Υποψιάζομαι ότι κάποια, το έλεγα με τον Κώστα Λιβαδά αυτό, κάποια που προέρχονται από ποίηματα, μελοποιημένα έγιναν τραγούδια μετά, μπορεί να υπάρχει το θαυμαστικό. Θα ήθελα πάρα πολύ αν κάποιος γνωρίζει ελληνικό τραγούδι με θαυμαστικό στο τίτλο να μας το στείλει σε ένα από αυτά που σας είπα. Πάμε στο επόμενο, φθινόπωρο του 63 κυκλοφόρησε, έγινε νούμερο 1 το 64 τον Ιανουάριο και έχει το προσόν, ας πούμε, το τραγούδι αυτό να είναι το τέλος μιας αθώας εποχής και της έναρξης της εποχής των Beatles, γιατί ήταν το τελευταίο νούμερο 1 στις Ηνωμένες Πολιτείες πριν πάνε οι Beatles εκεί το Φεβρουάριο του 64, να με συγχωρείτε, και γίνουν νούμερο 1 με το I want to hold your hand. Τραγούδι παλιότερο του 45 που έγινε επιτυχία το 63-64 με τον πασίγνωστο και πολύ δημοφιλή Bobby Vinton που έχει πει το Blue Velvet, που είχαν ταινία ο γνωστός μας. Το τραγούδι αυτό λέγεται There, θαυμαστικό, I've said it again, νούμερο 1 Ιανουάριος του 64. I love you. There's nothing to hide. It's better than burning inside. I love you. No use to pretend. There, I've said it again. I've said. I say, believe me, there's no other way. I love you, I will till the end. There, I've said it again. I've tried to drum up a phrase that would sum up all that I feel for you. But what good are phrases? The thought that amazes is you love me, and it's heavenly. Forgive me for wanting you so. But one thing I want you to know, I've loved you since heaven knows when. There, I've said it again. Forgive me for wanting you so. But one thing I want you to know, I've loved you since heaven knows when. Αφήνουμε το 63-64 και πάμε στο 1965. Οι Beatles που τους αναφέραμε πιο πριν έχουν τραγούδι που πήγε νούμερο 1 στις Ηνωμένες Πολιτείες και έχει θαυμαστικό. Ήταν από την ομώνυμη ταινία. Και αν δείτε τον δίσκο που έχετε σε βινήλιο, θα δείτε ότι στο τραγούδι Help υπάρχει θαυμαστικό. Help, I need somebody. Help, not just anybody. Help, you know I need someone. Younger, so much younger than today. I never needed anybody's help in any way. But now these days are gone, days I'm gone, not so self-assured. Now I find I've changed my mind and opened up the doors. Help me if you can, I'm feeling down, and I do appreciate you being around. Hey. Beatles, και τώρα το δημοφιλέστερο γυναικείο συγκρότημα της δεκαετίας του 60 που είναι οι Supremes. Ένα από τα τραγούδια των Supremes, τα πολλά που είχαν στο νούμερο 1 στη δεκαετία του 60, που είχε θαυμαστικό, είναι αυτό που θα ακούσετε και είναι και του 65. Τραγούδι γραμμένο από τους Holland, Dozier Holland. Και θέλουμε να μας πείτε οπωσδήποτε αν υπάρχουν τραγούδια ελληνικά που έχουν θαυμαστικό στον τίτλο. Είπαμε πού μπορεί να στείλετε τους τίτλους. Στο τραγούδι λοιπόν 65 των Supremes με την Diana Ross που λέγεται Stop, θαυμαστικό, In the Name of Love, το βάζει μέσα στα 10 τραγούδια που έχουν πάει νούμερο 1 και έχουν σε κάποια από τις λέξεις του τίτλου θαυμαστικό. Αυτό είναι λοιπόν το Stop in the Name of Love με τις Supremes. Μου γράφουν φίλοι στο Facebook, όχι στο Twitter, τραγούδια από αυτά, ένα-δύο ακόμα από αυτά που θα ακουστούν ή που ακούστηκαν. Θέλω να ξέρω αν πράγματι υπάρχει ελληνικό τραγούδι με θαυμαστικό. Εν τω μεταξύ, τον Ιανουάριο του 64, τότε που έκαναν επιδρομή οι Beatles στην Αμερική, βγαίνει ένα musical στους κινηματογράφους, εκεί περίπου το 64 βγήκε, που λεγόταν Hello Dolly, είχε ξεκινήσει από το θέατρο. Στο θέατρο το ομώνυμο τραγούδι, γιατί είναι από θεατρικό musical όπως συνηθίζεται εκείνα τα χρόνια, το έλεγε η Carol Channing, μια τεράστια ηθοποιός του θεάτρου. Όμως, την εκτέλεση που θα ακούσουμε, ο Louis Armstrong το ηχογραφεί για να κάνει promotion της ταινίας Hello Dolly, όπου έπαιζε και η Barbara Streisand. Το τραγούδι αυτό κατάφερε να γίνει νούμερο ένα μέσα στην εποχή των Beatles και να ρίξει τους Beatles σε κάποια στιγμή τον Απρίλιο από το νούμερο ένα. Αν δείτε τον τίτλο Hello Dolly, στο Dolly υπάρχει θαυμαστικό. Hello Dolly, this is Louis. Dolly, it's so nice to have you back where you belong. You looking swell, Dolly. I can tell, Dolly. You still glowing, you still growing, you still going strong. I feel the room swaying while the band's playing one of our old favorite songs from way back when. So take a rap, fellas. Find an empty lap, fellas. Dolly, never go away again. Ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί μου στείλατε ήδη δύο ελληνικά τραγούδια που, αν έχουμε χρόνο, θα τα παίξουμε, με θαυμαστικό στον τίτλο, από δύο πολύ καλούς δημιουργούς Έλληνες. Εμείς συνεχίζουμε με τα 10 τραγούδια που έχουν θαυμαστικό και έγιναν νούμερο ένα στην Αμερική τα τελευταία 60 χρόνια, με αφορμή το τελευταίο που το κατάφερε αυτό 10 εβδομάδες, είναι το Uptown Funk του Mac Ronson με τον Bruno Mars. Είμαστε ακόμα στο 60, μαζεμένα μεταξύ 62-65, και μετά φεύγουμε από το 60. Λοιπόν, το 1965 το μεγάλο γκρουπ των Birds κυκλοφορεί τον δίσκο που θα ακούσουμε τώρα, το τραγούδι που είναι γραμμένο από τον Pete Seeger και η στίχη είναι βασισμένη στη βίβλο. Turn θαυμαστικό, turn θαυμαστικό, turn θαυμαστικό. A time to break down, a time to dance. stones together. To everything turn, turn, turn. There is a season turn, turn, turn. And a time to every purpose under heaven. A time of love, a time of hate, a time of war, a time of peace. A time you may embrace, a time to refrain from embracing. Everything turn, turn, turn. There is a season turn, turn, turn. And a time to every purpose under heaven. A time to gain, a time to lose. A time to rend, a time to sow. A time for love, a time for hate. A time for peace. I swear it's not too late. Όπου τι συγκρότημα είναι αυτό. The Birds, Turn, Turn, Turn. Νούμερο 1 με θαυμαστικά και με έναν υπότιτλο To Everything There Is A Season. Τον Birds νούμερο 1 στην Αμερική, όπως και το Mr. Tambourine Man για αυτούς. Λοιπόν, ο Ιωάννης Ακελάρης μας έχει στείλει ένα τραγούδι που πράγματι έχει θαυμαστικά. Gimme, gimme, gimme, τρία θαυμαστικά. Τον Άμπαλα δεν έχει μπει μέσα στα 100 της Αμερικής και στην Αγγλία έχει πάει μόλις στο νούμερο 3 το τραγούδι. Λοιπόν, τώρα πάμε στο επόμενο. Προσέξτε, είμαστε με τους Birds στο 1965. Δεκαετία του 70, κανένα νούμερο 1 με θαυμαστικό. Δεκαετία του 80, κανένα νούμερο 1 με θαυμαστικό. Δεκαετία του 90, κανένα νούμερο 1 με θαυμαστικό. 2003. Το συγκρότημα είναι η Outcast, από τα καλύτερα άλμπουμ εκείνης της δεκαετίας. Το τραγούδι λέγεται Hey Ya και έχει θαυμαστικό. 1, 2, 3, My baby don't mess around because she loves me so, and this I know for sure. Your daddy, oh, just want you in my caddy, oh, Beyonce's and Lucy Liu's. Shake it, shake it, baby doll. Shake it on the floor. Get on the floor. Shake it like I'm on the white pizza. Shake it, you know what to shake it. Shake it, shake it, shake it. Shake it like I'm on the white pizza. Το Hey Ya λοιπόν, νούμερο 1 το 2003 στην Αμερική με τους Outcast. Από τα καλύτερα άλμπουμ είναι το άλμπουμ που υπάρχει, το Hey Ya. Δεν ξανακάναν τόσο σπουδαίο άλμπουμ οι Outcast. Λοιπόν, πάμε στις διαφημίσεις και μετά θα παίξουμε τα δύο ακόμα τραγούδια με θαυμαστικό που έγιναν νούμερο 1 στην Αμερική. Το τελευταίο είναι το 14-15, το τραγούδι Uptown Funk του Mark Ronson που παίξαμε στην αρχή, και θα σας παίξουμε ένα medley από δύο ελληνικά που πολύ σωστά μας έστειλαν δύο φίλοι μας ότι είναι ελληνικά με θαυμαστικό σε μία από τις λέξεις του τίτλου. Φτάνουμε λοιπόν στο 2004, 10 χρόνια πριν σχεδόν, όταν ο superstar της νέας δεκαετίας του είναι η μαύρη μουσική Usher με τον Lil Jon και τον Ludacris βγάζουν το αυτό εδώ, την μεγάλη επιτυχία τους που λέγεται Yeah και έχει θαυμαστικό. Get a little V.I. Keep it down on the low key. She know how it feels. I said it shorty, she was checking up for me. From the game she was spitting in my ear, you would think that she knew me. Decided to cheat. Conversation got heavy. She had me feeling like she's ready to blow. Get them in their birthday suits. So give me the rhythm and it'll be off with their clothes. Then bend over to the front and touch your toes. I left the Jag and I took the rolls. If they ain't cutting, then I put them on foot patrol. How you like me now when my pinky's valued over 300,000? Let's drink, you the one to please. Ludacris fill cups like double D. Me and us once more when we leaves them dead. We want a lady in the street, but a freak in a bed that say, το Yeah λοιπόν από το 2004, πριν 10 χρόνια, νούμερο 1 με τον Usher, θαυμαστικό. Την επόμενη χρονιά, αυτός που ξυλοφόρτωσε τη Ριάννα, ο Chris Brown, 16 ετών τότε, βγάζει το Run It, θαυμαστικό στο It, που είναι μία, ας πούμε, ένα τραγούδι εμπνευσμένο από το Yeah του Usher. Και πάει νούμερο 1 με το τραγούδι αυτό ο Chris Brown. Μαζί του ήταν και ο ράπερ Jules Santana. Ακούμε αυτό το κομμάτι και μετά τα δύο ελληνικά που έχουν θαυμαστικό στον τίτλο. Okay, check it out. It's Santana again. Stepping now. One of them brand new big boy toys. I do big boy things. I make big boy noise. Cause I know what girls want. I know what they like. They wanna stay up and party all night. So bring a friend. Let me talk to you. Tell you how it is. I was thinking when I saw that body. Gotta get shorty. Tell her what the young boy gon' do. Damn them chicks with. Gotta be a kid. Stay pretty thick with a kick that's sick. That need to be hit. So tell me what y'all gon' do. I got friends and you got friends. They hop out and you hop in. Say so she won't stop doing that. Plus I heard if you could dance, you could bump. Well, dance time is up. Let's go. Yeah. We could get it in. Yeah. We could get some friends. Do it like the yin yang twins. Start whispering. Let me fall back. You ain't ready for all that. Have you sleep late, real late? Yeah, taking them long naps. You tell your friends to get with my friends. We could be friends, switch and meet friends. Switch. We could do it all night long and to the clock hit morning. You dig? He's a man. Αυτά λοιπόν είναι μόνο τα 10 τραγούδια που έχουν πάει νούμερο 1 στην Αμερική και έχουν θαυμαστικό σε κάποια από τη λέξη στους τίτλους. Ζήτησα στην αρχή της εκπομπής να μου πείτε ελληνικά τραγούδια, γιατί δεν το έχω παρατηρήσει αυτό, αν υπάρχουν ελληνικά τραγούδια με θαυμαστικό. Ευχαριστούμε τον Νίκο που μας έστειλε 2, θα τα ακούσουμε τώρα αμέσως εδώ στο Βήμα FM και αν ξέρετε κι άλλα στείλτε τα να τα παίξουμε κι αυτά. Ο Νίκος λοιπόν μας έστειλε πρώτα το τραγούδι αυτό του 1979 που έχει γράψει στίχους και μουσική ο Λουκιανός Κυριαϊδόνης. Αχ, θαυμαστικό Ρίτα. Τη Ρίτα νοικοκυρά. Αχ Ρίτα, αχ μωρέ Ρίτα, βιάστηκες να μπει σε μια σειρά. Είδα τη Ρίτα, ήταν καλά. Αχ Ρίτα, αχ μωρέ Ρίτα, πως ένα εγώ περίμενα πολλά. Αχ Ρίτα, αχ μωρέ Ρίτα, από σένα εγώ περίμενα πολλά. Μα εσύ παντρεύτηκες, νοικοκυρεύτηκες, με λίγα λόγια γίνες μαντάμ. Μα εσύ παντρεύτηκες, νοικοκυρεύτηκες, τώρα βολεύτηκες και κάνει μπαμ. Το άλλο τραγούδι είναι του 2000. Έχει γράψει στίχους και μουσική ο Γιώργος Δημητριάδης. Ξύπνα, θαυμαστικό, φτάσαμε. Βγαίνω πάλι στο δρόμο που μαζί περπατήσαμε. Καθισμένο στο τέλος, εκεί στη θέση που αρχίσαμε. Είναι ο ίδιος ο δρόμος, από εκεί ξεκινήσαμε. Μα γυρίζει ο χρόνος τη στιγμή που αρχίσαμε. Κι είναι όλα μπροστά και οι νύχτες που χάσαμε. Ο δρόμος εδώ σαν να μην τον περάσαμε. Και τα φώτα να τρέχουν κι όλα αυτά που αγαπήσαμε. Και τα αστέρια να λάμπουν όλα εκεί που τα αφήσαμε. Και τα φώτα να τρέχουν σαν το χρόνο. Φτάσαμε, ξύπνα, φτάσαμε. Βγαίνω πάλι στο δρόμο που στη μέση αφήσαμε. Καθισμένο στο τέλος, εκεί στη θέση που αρχίσαμε. Είναι όλα μπροστά και οι στιγμές που πετάξαμε. Και οι άσχημες μέρες που από μόνοι μας φτιάξαμε. Και τα λάθη μπροστά που ποτέ μας δεν σκεφτήκαμε. Που με μάτια κλειστά να τα δούμε αρνηθήκαμε. Και τα φώτα να τρέχουν κι όλα αυτά που αγάπησαμε. Και τα αστέρια να λάμπουν όλα εκεί που τα αφήσαμε.